گران محترم اوریدن کو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران دا 168 نمبر 61 چې په مدرسہ جواهر القران سلیم خان کې په 30/7/2008 کې شوه ده. د دې د ملاوی دوه پته یا ساتي ارشاد توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرائیټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 مخکې د غلبېنه وروسته د غلبېنه و یوم یزن او په دقه ورځ چې رومیان زورور شي نو یفرح المؤمنون خوشاله به شي مؤمنان بنصر الله په د الله په امداد یعنی بدر کې څه شو خوشاله شو که نه نو دواړه به وشي ینصر من یشاء امداد کې الله د هغه چا چې غواړي الله ر زورور رحم والا زورور دی د امداد د دوستانو کوي او خلاکې دشمنان رحیم دوستان کامیابوي وعد الله لوز دا الله لوز لوز کړه دی لا یخلف الله وعده خلاف نکي الله د خپل لوز د خپل وعده خلاف نکي خلاف پاغه سوکې چرست نه یری خلاف خلق د صد وجه کې چرست سي یری دا الله ناراضی ریګ نه الله عالم دی دویم خلاف د دی وجه نه کوي چا کمزوري وس نه رسیږي نو الله وسوم سکی رسنول خلاف کی ولکن اکثر الناس لا علمون اګه زیات دخل کو نه پویږي نه او چې دا کمزوري به څنګه زور اور شي نه پویږي وې دا کمزوري به څنګه سګيږي زور اور کیږي زیات آی نه پویږي د رومیانو د دوباره فتح واقعا مورخین ذکر کوي چې رومیان دوباره څنګه کامیاب شو ډیر کمزوري کړیو د فارس صدر ته کې سراوي هغه وخت د فارس بادشاه سابور د فارس بادشاہ داغه د فوج سپه سالار و فرحان یو ورځ شراب وسکل او دومره مزه وکړه لکه چې د کسرا په تخ ناستیم لکه چې د سابور او د کسرا په تخ ناستیم باچا ته خبر اور رسیدا مشرکان خدا بدپالای نیوی پیدا خبر خدا د سخه غونته نه ده د دې چې لکه زما بادشاہ تړه خرابي د دې ضرورو د فرحان رورو شهرمان د کسرا شهرمان ته خطولې گو چې فرحان مړکا دواړه د پوج څخه سالارانو جرنیلانو وی دا بل جرنیل ملکا شهرمانو تووی دیر بی مثالا جرنیل لخکول جنگ کئی ولی وجنی جنگ پا طریقه پویی می وجنی دری زلو تا خطراو لیگو خواب پی عملو نکو نو شهرمان تووی چه تا با دا فرحان پزای شی الوی جرنیلی بریگیڈیر بطا شی او فرحان بلان دیشی شهرمان لی غلوی اخده ورکڑا چه کل شهرمان تا سلامیو شو و سلوتو شو او غلوی فوجی شو دا فوج کماندر آغا شو دا فرحان تا خطو لیگو وی شهرمان مڑکا فرحان ارادو کرا چه شهرمان وجنم شهرمان خبر شو اغه توي پیدا خاتون ما په سره لګليو استاد وجلو نو دا تمات نه وجلن تما څنګه وجني دواړو ورونو پوښو زه خپل قصه دا دواړو اتفاق وکو وی چې څه چل کیږي خدا شی بل ریکو کسرا بل ریکو دې په لری راز با جوړ کړو روم بادشاہ سره قیصر قیصر روم سرا هرقل هغه سره راز باز جوړ کو چې ته کمزور شوی مونږ با تا سره سمرستو کو کسه چل جوړول شي کسه چل نه جوړیږي نو وبکو ته ترجمان په ذریعہ دی خبر وکړه ا ترجمان یو وجه راز پاش کید کنه ترجمان یو وجه د دې خبر او شوا هرقل کسرا ته خطر اولی گو روغو کو بسته دا ټول عمر جګړې نکی روغو بوکو کسرا ته روغو کو خو چې سما سوره د جنگ نقصان شه یا نقصان براکای نو سما کو د تپریدم خو نقصان چې کم د جنگ شه دی نو براله راکای هرا کلوی ټیکتا در بکم تاوان بدر کم د جنگ چې کم تاوان شوی دی خو زما مال د ملک په مختلفو حصو کې تقسیم دی او اکثر چوکې تا نیولې دي راداری را کا سپاسنامه چې مونږ ارزې ته ځو چې مونږ ته څوک سوینه چې مونږ مال راغون کو وی ټیک دا راداری اور کړه هغه مال را غونډو لګیو چوکای خو ته ټوله آزاد شوی کنه ټوله آزاد شوی تاریخ و تو خود په پلان کې راځه اتشلی سوند اتیا صندوقونه مال درځي زنو زیات دي کې زنو 1500 لري اتیا صندوق کمال به درځي خو زله کوم چې دروغ پکې ناراضي کنه ادنا متيقن نو اتیا صندوقونه مال به درځي پاتیو خوانو باندې یی ټیک ده پای کې کمانډ او فوج تیار کو په یو یو صندوق کې دو دو کسان کینول اسلحه لیس وسلا ور سرا او یو یو اوخ سرا یو یو کمانډر بل قوی نو اتشل یو شو اتیا نور شو دو نیم سوا کسار شو تقریبا دو نیم سوا کمانډر کمانډو فوج ډیر ترننگ شو دا اغای که او دلته فرحان و شهرمان سر خبره کړی وا چې دا خار دا فارس دا دارالخلافه چې کم دغه دی خار چې هغه کې چې کم دنو مونږ ته سرکاوټ نی ایو ته وی راځي فوج به سر زمونږ ای التنا د روم نا اوم سو فوج اسراغه مخ دغلا سرحد تر ورسید هیته څه په درچې دا چلې خو صلح د کیږي چې څنګه الت دارالخلافه تر ورسید الاخان کینول فورا خوجیان را ووتل اغی خدا غشان پا امنی امانت پاندیو فا کس را ورلل اغی موردار که او نور فرحان و شهرمان و سر نور فوجم که ملگره که و سر او سالم دارو الخلافه طول اونی ولا او سرحداتو بانی خو نور فوجمو چه نور سوراتلو ده دل تنه ام ده دی فوجو او ده دل تنه ام ده دی فوجو پا منس که ده فارس فوج را گیر که تکو ستریک او رومیان او گتلا پدق قرض رومیانو گتلا پدق قرض جنگ بدر کی مسلمانانو گتلا یوم ایزی افرح المؤمنون پدق قرض بانی با شالش مومنان پا امداد دا اللہ امداد کی اللہ دا آغا چاچی را دیو کیا دی زورور بہربان لوز کرده لوز وعد اللہ لا اخلف اللہ وعدا خلاف نکی اللہ دخپ اللوز ولیکن اکثر الناس لا عالمون لیکن زیاد دخل کنا جمہور چیدی ای نو پویگی لا یعلمون نو پویگی چرا کمزوری با سنگ زورا ورشی دا ابو بکر اور سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو سوزوانان دا با سنگ زور ورکی گی زیاد دخل کنا پویگی نا لا یعلمون اوی دا کامیابی نشی حاصل ہو لے دا بے سر و سامان دا با سنگ کامیابی حاصل کی لا یعلمون نو پویگی آغای مادا مادی سر گورزی سکی مادا دا مادی سره ګوري چې د سره مادیات دی هغه سره مسری مادیات دی یو سره یوازې کلاشن کوف ته بل سره بیواون دی نو یوازې کلاشن کوف والا وسنګ کامیاب شي بچا باندې په بیواون باندې لا یعلمون جمهور نه پويږي کنه چې روحاني طاقت خدان لويسیز دی لا یعلمون نه پويږي آ پس پويږي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا تش پک ته کول پويږي نو یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا پویگی پا سرگنده بانده ده جوان معمولی پا ده بانده پویگی اولوی لا یعلمون نو پویگی وی بلکل علم نفی که کنا بیوی که پویگی نو معمولی جنیا بانده پویگی ده نه معلومه شوا چه العلم بی امور دنیا کلا علمین پا دنیا علم چه کم دنو پشانده بی علمائی ده دا جاهل لی زکه اوی لا یعلمون تر علم پا کنیش داره العلم بأمور الدنيا كلا علم دارو سعلم ندين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ابن كثير وي حسن بصر رحمه الله وي في دين تفوسوكا دي بچه کم نرو پندوك دلا دا غا معلوم كي دين دراهم و دنانير دا والا معلومي فده داس پوئيگي خود دين تفوستو کارن در تس نمسكي گينا فیس پادن پوئيگي او دا دنیا سبق چه وي مدرسة دا غا کی سکول کی نسو توي طالب وليل متوي او چه بیا فارغ شنو عالم متوي دا عجيبه طالب علم نه چه فارغ شنو عالم نه ده زمون خو چه طالب العلم شي او چه طالب العلم فارغ شي بیا تا مولانا سه و مولای سه بیلی کی او بیا تا عالم بیلی کی دو تا خوچا مولانا و مولای سه بو نوی دا سنگ طالب العلم ده دا علم نه ده علم علم آغا ده چه عدد آخرت علمی او سویل چه کمدنو آخرت که فردور که نا فن ده ده تا او آیا طالب روپای طالب دینار داو تا ہوئے روپای طالب ده ده پیسو طالب ده او کورسای طالب ده ده علم طالب نه ده علم زال نسی ده العلم بی امور الدنیا کلا علم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پویگی ده پاسر سری ده جوان معمولی حیوانی پویگی وهم ان الاخرت هم غافلون او ده آخرتنا بالکل نا خبرا اولم یتفکرو فی انفسهم سوچ چوکی کنا اولم یتفکرو فی انفسهم ایدی فکر نکی فی انفسهم یو مانا اولم یتفکرو فی انفسهم ایدی سوچ نکی فکر نکی فی انفسهم پلو زان کی زان کیوں نے سوچ نکی زان تا دیو گوری دے دا آخرت نا خبر دے دا آخرت نا سو پریکڑی کناتی راغلی دے دا زان تا گوری لکنا چھ زان کی دے سوچو کی چھ دے زان لا دا سے دیوال وی او سو کتوی چھ کاکا دا دیوال سلوائی ادوی اس روانوں بے دا سے کئی ادے اس چھ کمدن جامع لگیا دے جامع جوڑی را جوڑی او کاکو اس سے کاکا وی مڑا سی دا بیا شلوم دا بیا شلوم نو دا سی دے خپل یو کار بے فائدے کئی نا نو زان کے سو چکا کنام چھ تا پنج پوٹی او بے فائدے کار نکئے نو دا اللہ دا سالم دنیا بے فائدے جوڑا کڑا ما خلق اللہ سماوات والارض وما بینهما الا بالحق سو چکا کنا چھ تا بے فائدے کار نکئے نو اللہ سنگ بے فائدے کارو کی دیو مانا اولم یتفکرو فی انفسهم آئے دے سوچ نکے پزڑونو کی فی انفسیم پزڑونو کی پدے خبرہ چما خلق اللہ سماوات والارض نمتفکر فی ہی و بیادہ شی آئے دے سوچ نکے فی انفسیم پزڑونو کی ما خلق اللہ سماوات والارض چنی دے پیدا کری اللہ سماوات نوزم کا او سوچ میاز دے کری اللہ بلاق مگر پا کلمی دے کون باندے یو مانا دویم اللہ بلاق مگر پا حقیقت سرانا سگپ ندے خیالی دنیا ندا یاد رہیم اللہ بلاق مگر دپار دا اکثر گندولو چیخ کار کی واجر مسمع او دپار دا نیٹے مقرر نیٹے مقرر برازی چی روانے کی دی پسی با نیٹے مقرر رازی دانا چی اللہ آباد روانولو لکی چی تش دا دنیا دیل جوڑا کرے چی روانے بی کنو را سفائد نشتے و این کثیر من الناس دا جمہور نو پوئی گنو و این کثیر من الناس جمہوریت تے جمہوریت تے و این کثیر من الناس یقینا زیاد دخل کنا بلقائے ربهم لکافرون فمخامخ کیدو در ربی دی بلکل کافران بلکل انکاریان وینی منو اولم یسیرو نو دی گوری کنا اولم یسیرو فلار ددی دی فکر خلقو نو آئے کامیاب شوی دی ددی دی فکر خلق مخ کیو نو کامیاب شوی دی نا ندی کامیاب شوی دا مسلمان دی فکر والا کامیاب شوی دی دا چه دی کم فکر و سوچ لری دا ندی کامیاب شوی اولم یسیرو فلار دی آئین گرزی دی فزما کی نو دی گوری کیف کانا قبط اللذین من قبل ایم ترانگیو اخیری انجام دا کسانو چمخ کی دی نو یارا با کمزوریو کانا مونگ سرو زبیباو نو لڑا کدی مونگ سرو سیٹم بام دی مونگ سرو سک سکولی شی مونگ آز دا برجای مرسیخان پیدا کردی دی بادا ایم کردی زمونگ آبادا سکرانو لی شی سپینی مانای تا دیو نکتل هستا سپینی مانای سر سچلو کوایتاو سرا و کانو اشد من هم قوا او دی زیاد ساخ منهم دا دینا قوتن پا طاقت کی کانو اشد منهم قوة او دی قرآن ویلی دی کانا دا قرآن پا خبر که دروغ نی کانو اشد منهم قوة دا اوسانونا اغا نور چه کمدنو دیر زیاد سو سختو پخوانی کانو اشد منهم قوة او اغی ساخ مضبوط دا دینا پا طاقت کی و آثار الارض پن او نخی لگولوی پس ما که چه ده اثاره نشی نخی لگولو توی لکیگی او اثارت او اثارت من علمین یا نخن خانه ده علم پخوانونا نمانا و آثار الارضا او نخی لگولوی پس ما که دیو سن نخی لگولوی دی لحظه تا بنگلا جوڑو که مونگا بنگلا جوڑا که دیتا نخوای اغیو دیر جوڑی کروی دیو مانا ده تثیر الارض نچشی و آثار الارضا شلولی و ازمکا عدولی و عدولی و ازمکا ازمکا عدولی و عدولی و فآثار الارض عدولی و ازمکا و آمروها اکثر من ما آمروها عباده کرده و ازمکی لرا زیاد داغینا چه دی عباده کرده آغی اغا عباده ده اصانون اصو زیاد و قرآن ویلی دی شک پا کرشته ده و آمروها اکثر من ما آمروها ده دره چه تا و لس چه تا بنگل جوڑه کی وی باز ده چه کم دنو رسلیم قرآن ویلی دی آغی عباده زیاد کرده و امروها اکثر ایما امروها گورا پا طاقت بچ نشو او پا صنعت بچ نشو آثار الارض پا صنعت بانی بچ نشو و امروها اکثر ایما امروها او پا بادو بانی بچ نشو پا دینی دی بچ شوی چکلو دو اللہ دا نظام منکر و جاتم رسولون بالبینات راغلی دیتا پیغمبرانی پا صاحب صاحب بیانونو فما كان الله ليظلمهم الله ياغم تباكرو نو داوسني سري فما كان الله ليظلمهم نو الله تظلم كدو بدي لكن دي بزانو ظلم كو ثم كان عقبت الذين بياشان جام دا كسانو چبادي كليو بعد شان جام دا كسانو اسا او چبادي كليو ابد دغو چ الله دا پیغمبران نه انکار کو او دا مؤمنانو او دا کامیابی دا نظام نه انکار کو چھے پس سیسیس کی کامیابی اللہ سا چالا ورکولا مسلمانانو لے کامیابی پس ور کردے یفرح المؤمنون یفرح ابو بکر ویلی دی یفرح صحابہ ویلی دی نا یفرح المؤمنون دے ایمان والا بس کی گی کامیابی گی نو کامیابی پس ویلی دا پا ایمان باندے ویلی دا نو چھے دے ایمان پری خود دے کامیابی نسخہ پری خود نو تباہ و برباد شو شو تباہ و برباد اسا اسو آم بیا شو انجام اخیری دا کسانو چې بدی کړیو چې دا کامیابه نسخه نو استعمال کړی او سوء سزا او عذاب دا دی وجنا کذبو بیا آیات الله چې دروغجنې ګڼلو دا الله تونه ته دروغ ویل وکړ کذبو بیا آیات الله دروغجنې ګڼلو دا الله تونه کانو بیا استازیون او دی پورې واشته کولې واشته ور پورې کولې ټوکی ور پورې کولې د خلی او د عمل فکانو بیا استازیون آدی وار پوری ٹوکی کولی گاپ پی گانا دو خلی بیار پوریم ٹوکی کولی دو تو گورا دیوی چی نظام بیوازی دا اللہ پلاس کی دا کم صدای دا کم دور دے دیوی قانونی شریق وارم پرید سڑی یا تیو آزیو چا تیگی را خلاسی گینا دو خلی ٹوکی وار پوری کولی دا عمل ٹوکی وار پوریم کولی چی آسی بیوی بانم بانم او کول بینا نا عمل ٹوکی وار پوری کولی عمل دا آگی خلاف ہو وی دا بسنگی چی قیامت پراشی اللہ یبدا الخلق ثم یعیدو اللہ شروع کرد پیدائش بیا بی واپس کئی بیا بی آغا اللہ تو واپس کرد شای ویوما تقوم سا او بکم رضبانی چودری کی قیامت مقرر گڑائی یبلس المجرمون ناومید وشی مجرمان بلکل بنا امید شی ولم یکل لهم من شرکائهم او نبی دیلرا من شرکائهم شرکانو دینام ولم یکل لهم پکی بند کنسو ولم يكن لهم من شركائهم انو بو دیلرا يرمغو استکانا شریکانم خلشتیابم خلاص کی دا شریکان زمون چی دیوم خلاص کی دنیا کیم چ کم دنیو طاقت سرا لاس نیولی اغام را امداد کئ ندلتا اخرت کی بمرا امداد کی کنا وینا ولم يكن لهم من شركائهم انشت نبو دیلرا شریکانو دینا شفا من الجلای کو ان کی سفارشیان مولانے وکانو بشرکائهم کافرین ایبو ولسو دیبا پخپلوی چنشترالا وکانو بشرکائهم کافرین او دیبا پیس دارانو خپلو بان انکار کئی پخپلو با انکارو کی شرکان با تیم سو کی انکار او دیبا تیم سو کی انکار دل تا خو یوبل سرغال غطیو پا یوبل بان امڑی دل کنتم تشاقون فیهم پا یوبل شلی دل پا یوبل بان امڑی دل او پا قیامت کی با دیو بل نسکی بیا انکار سورت انعام دیرشتم کی ویلو واللہ ربنا ما کننا مشرکین انعام تیس دی بسو کی انکار دا دی آیات تفسیر دے انعام دیرشتم او اگر اگر بیتیوی من کارو کی اما عبودان او امینات جولای کون کی چه چال دنیا کی زان لکم امدادیان نیولیو دا مخلوقنا چه دایویل چه دا اللہ دا حکم خلاف زما بده امداد کی کار جوانده ده حکم مرده چه دا اللہ دا حکم خلاف پده زما سکی امداد کی ندای خیالو چه ده با زما امداد کی اولا بیالت امداد نشی کولی او تیالتا انکار کی یونس اتیشتم کیوں میلو او احقاب شپگم کی وَإِذَا أَشْرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُ مَادَا وَكَانُوا بِبَاطِنِهِمْ كَافِرِينَ يونس اتیشتم احقاب شپگم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ فَكَمَ رَضْبَانِ چودریگی مقرر گڑائی قیامت تدریگی يَوْمَ اِذِن يَتَفَرَّقُونَ فَذَكَّرَ رَضْبَانِ بَا دِتَسْنَسْشِ جُدَا بَشِدِ يَوْبَلْنَا يَتَفَرَّقُونَ جُدَا بَشِدِ يَوْبَلْنَا يَوْمَانَا مِكُرَا جُدَا بَشِدِ يَوْبَلْنَا يَوْبَلْنَا بَسُشِ جدا عابدان و معبودین دا با دیو بلن جدا شی دا با دیو بلن جدای بیا بوش او دا بوش حواریین ادا اتحادیان دا بیا دیو بلن سی جدای اوز خو پیو بل سرور کی شپگ تیار آجم شوی او دا مسلمان خلاف خویا پیو بلن جدای پیو بل ولانت وی یو بلن با جدا شی دوی ممانا یا تفرقون جدا بشی مومنان و کافران اوز خو دنیا کی خلط کیا گرد وارد دا لگیاری سوک پیو طرف سوک پیو بل طرف گر وڑا دا اولی گیا دی یا تفرقون جدا بشی دیو بلنا کافران و مسلمانان بجدا شی یو میزی یزدور الناس اشتاتل یرو اعمالهم سورت زلزالوی یو میزی یزدور الناس اشتاتل یرو اعمالهم خلق بجدا جدای دا بوتان و بندگی کون که عباد اللہ صالحین آبسی زان لا چیزنی کان و بندیان و بندگی کول آغا زان لا کواکب پرس زان لا کمیونست زان لا دار یو ډلې بسی زان لا شیعگان زان لا بریلیان زان لا دو زان زان لی یتفرقون فاما الذین دایره جدا کېدو تفصیل وګورم فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړل په دې خبره چې کامیابی الله ورکای آمنو چې کامیابی د الله سره دا پاسباب کې دنیوي سوزره کې کامیابی نه د سورته رومی باندې کنه آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا نیک عمل کو په دې طریقه باندې لګیاو او د الله دین د توحید مشنه خورو لګیاو وهم فی روضتی یحبرون دوی به په چمنونو کې یحبرون خوشاله کړی شي دا چمنونو کې بناستی او خیستا شینکو کې بناستی او ګپ لګی وهم فی روضتی یحبرون دنیا کې وکړ یو ګړ ته قتل غریبانان کله بل ګړ ته قتل زای په سما کې نو کله یو خواروانو کله بل خواروانو فهم فی روضت یحبرون دای با په چمنونو کې شړلو کې فهم فی روضت یحبرون دای با فی روضت په باغونو کې یحبرون یو نعمون خوشاله کړی شي فهم الذین کفروا کذوبیاتنا اور چا کسانی چې انکار کړل دینا چې کامیابی د الله په دین کې نشته کامیابی په دنیوي اسباب کې ده کامیابی بیبان کې ده کامیابی سولا کې ده کامیابی په غوری او کروس کې ده وام الذین کفروا چا کسانی چې انکار کړل د امداد الهی نه چې کامیابی د الله په دین کې نشته کامیابی زموږ په خپل خوخه کې ده چې موږ سکو پای کامیابی ده وکذبوا بیااتنا دروغجنې ګڼلې دي زمونږه آیاتنا زموږ په آیاتونو کې دادی کنه چې یوم یذین یفرح المؤمنون بنصر الله دا الله په امداد بس کیږي خوشحالیږي او کامیابی کې به نو هغه نه انکار کړل دي ولقاء الاخره او ملاقات رستنینا د ملاقات زمانہ چرستنې دي دا هغه نه انکار کړی دی اولائک فی العذاب محضرون دوی دی په عذاب کې حاضر کړی شي عذاب کې به حاضر کړی شي فتح ته ملاو شون ته به وسکه ته به چې کمندنو بنگلیا راوالی او سرولی به غږی او دا چې کمندنو ګډاګانې به شروع کې او سنیماګانې به عامې کې چې تا ته فتح ملاو شوه آواز به کوي چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کر کے دکھائیں گے سنگا کر کے دکھائیں گے دانا چھ تش گفتار تش وایا چھ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ نظام دینی نہ اللہ ملک درکو اللہ کامیابی درکڑا اللہ فتح درکڑلا نو اس پدا نظام چلے گی فسبحان اللہ نظام بدائی مسئلہ توحید و عام کل غوڑی ملک اللہ درکڑ دے وطن اللہ درکڑ دے نو دل درکڑ دے چه دا نشت دے نو ملک توم ضرورت نشتے وطن توم ضرورتو نشت دے چه دا شت دے نو ملک دینی وطن دینی جامع دینی پیزار دینی خو چه دا شت نسو دا کامیابی دا سبحان اللہ پاک گنی اللہ پاکی دا مناسب سبیہو سبحان اللہ چکل خبر دا سی شوا فسبحان اللہ چکل خبر دا سی شوا فسبحان اللہ فا پی جنی گنا فا فسبحان اللہ چک خبر دا سی شوا چی دا اللہ پا حکم کے او کامیابی دا چا پلاس کی دا اللہ پلاس کی دا نشابی کنا دا غوائی کامیابی دا غدر دا غب ویل شورو کے جورتا سلو بسدر کی کامیابی در کی فسبحان اللہ پاکو گنی اللہ پاکی دا مناسب حین تمسون کلا چ ماخام کوئی تاسو و حین تزبیحون او کلا چ سار کوئی سارو ماخام دا اللہ وی ولو الحمد آغی اللہ لرستائینا فسبحان اللہ سارو ماخام کی تغییر زیادتے کنا سار کے دا تیارین مکمل سشی رنا شی او ماخام کی دا رنا نسشی مکمل سشی تیار شی نو آغی سر اٹکے دا چا ذکر کو سبحان چھ مخلوق کے تغییر راضی خو اللہ کی بدلون ناراضی سبحان اللہ پاک تے اللہ دے بدلون نہ تدی وجنا چھ دغرا نہ را کوزی گنو سو آیا سبحان اللہ آیا اللہ پما تغییر راگے دبارہ نہ چھ ترازم کھا ترازم خو پتا کس ناراضی تغییر ناراضی ذکر سبحان اللہ ہوا ہے فسبحان دوے میں ذکر کو ولہ الحمد سی ذکر کو حمد ذکا نمازی گرو نماز پخین پٹے منو کی بس نعمتوں نے زیاد شی ما سار نہ سڑے کوششو کی ماسپخین سے نعمت ترلا سکی نہ ماخام نہ سڑے ماسپخین نہ بیا کوششو کی مازیگر نعمت سکی تلا سکی نعمت تو تسیشی حاصل شی نو والا الہام شکر نو باسا دی وجنا یو دے سبحان ذکر کو بل جیسے ذکر کو حمد یا بپی پوشی وی یا بپی نی پوشی والا الہام دے فی السماوات آغی اللہ لدہ ستائنا پاسمان نکیز ماہ کی واشیان پو ازیگر پو کیو کلا چماس پخین کوی غرما کوی وحینا تزیرون پینزو وقت شو تومسون ماخام و ماسخوتن تصبیحون سهر عاشیان مازیگر او تزهیرون ماسپخین سو منزونه حتا کنا دا پینزو منزونه پینزو وقتون ذکر کر سوک ماسخوتن پا عاشیان کیوی دا پینزو وقتون منزونو لخاص کرل یو دا فائدی پا کی دیری دی فائدی ذکر کئی چی یو دا دی وجنا چی دی وقتونو کی دا نعمتون نوی کی گی سهر دا جوان نعمت سشی میلاو شی دو دا کدو نرا پاس دی لکه مرچ جوان دی شی مرچ جوان دی شی ماسپخین بیا نعمت دوڑای دی اخوڑا نعمت اللہ در که بیاو دشوی مازیگر دی کنا نو بیا نوی نعمت شو نوی نعمت نمازیگر نرستو ماخام راغی نو ماخام نوی نعمت ترلاسه که دو که شو تیار را لکنه اس پا بیا ده خیر سر تیار زان لنعمت ته نو ماخام ماسوطن حسن خاتمه چه خاتمه دی مزیدار شی نو منزو که بیاو دشا چه خاتمه دی مزیداری نو ده نعمتونو ده وجه نخواست کل یا ده وجه ده تغییرونو نا چه بدلونو نرازی نو متوجه که گا چاہتا ده انقلابی وقتونو که چاہتا متوجه شا اللہ تا نو لکا چه انقلابی وقتونو که توجه اللہ تا پکار دا ستا اللہ تا پکار دا نو تپ عالم که انقلاب را استون که گنا توائی چه زن عالم که سر عالم انقلاب را عالم نو ده انقلابی وقتونو که تو متوجه چاہتا شا اللہ تا شا توجه چاہتا ہو کا اللہ تا نزکی دا وقتونو خاص کل واشی و حین تزیرون او کلا چه ماس پخین کوئی تاسو دا چه دا سڑه سار او ما خاموی دا کلمات نکه عبادت که سکمه پاتی کی گی دا دو آیاتو نفسو بحان اللہ فحین تزیرون زنو سر دا بل آیاتو موی چه دا دریو هر آیاتو نوی سار او ما خام نکه عبادت که سکمه پاتی کی گی نو اللہ رب دانه یو چه عبادت منز اونو کی دا سارا او خو کشوه نده کڑه نده او خوشته نده سرانو اپنو پرو کیگی کڑه ده خو پا کیدو کسو نقصان راغله ده توجه که نقصان راغله ده آب اللہ رب العزت پا ده سر پرو کی یخرج الحی من المیت روباسی جوندی لرد ملنا و یخرج المیت من الحی او روباسی مرد جوندی نا چنگا مظاهره ده یخرج الحی روباسی مرد من المیت روباسی جوانده من المیت دمڑی نطفینا و یخرج المیت روباسی مڑا نطفہ من الحی دا جواندی انسان نا دا جواندی انسان نطفہ روباسی یا چرگا وگیم دی یو خرج الحی روباسی جواندی چرگوڑے من المیت دا چانا مڑی آگائی نا و یو خرج المیت من الحی او روباسی مڑا آگائی من الحی دا جواندی چرگی نا دا غیر روباسی دا ہم دا یو خرج الحی روباسی موحد من المیت دا مشرک نا او روباسی مشرک من الحی دا چانا دا جواندی نا دا دا اللہ اختیار دے نا پنا سبونو پسنی دی رو باسی عالم من المیت دا امینا من الحی دا عالم پلار نام عالم نے رو باسی مرد رو باسی پلار سم عالمی آزوی پٹی کیا گانی ویوہ الارضا بعد موتیا جو اندائی کئی تازہ کئی مزمکا پس دا مرگ دینا ہے پس دا اچھوالی نائے پس دا شاڑ کے دونا ہے اچھے دونا کدالک تخرا جون تو دک شان دبا تاثرہ ویستل شئی دا اللہ رب العزت پم رو باسی دک شان دبا تاثرہ ویستل شئی ومن آیاتی دلائل آز کر کے تفصیلی اللہ رب العزت دلائل نتیجہ اغبا یو دا اللہ قدرتی چ اللہ قادر دے او دویم نتیجہ او دا دلائل قیامتی چ تو دا دا قیامت نے انکار دا سی سیز دے چ دا سڑے اللہ دین لبیا ناراضی دا اللہ دین لا ناراضی نیول دا اللہ رب العزت دا قانون او دا اللہ دا حکم خلاف فرضی کہے اللہ لب ورزی دی وجہ دا قیامت پا مسئلہ زور دیر لگئی چھے دا مسلمانانو خلاف ادری گی او جنگ تا ادری گی نو دا دا یقین پا قیامت نشتا دے دی وجہ دا مسلمان خلاف جنگ تا سکی گی ادری گی نو دا با دا دا نتیجہ با دک کروزی ومن آیاتی زنی دا نخود قدرت دا اللہ نا ان خلقکم پیدا کول اللہ دی تاسولا من تراب نخاورینا اگورا خاورا خڑا پڑا او نقل و حرکت نشی کولے سن کول تار و تازا خوزیدون کے انسان تی اللہ پیدا کر سن میزان تم بشرون تنتشرون بیا ناسا پتاسو انسانانی تنتشرون چھ غنڈے گئی تاسو لگیائی خوری گئی تنتشرون چھ خوری گئی تاسو لگیائی خوری گئی گرزی را گرزی نو خوگز مکا خاورا خڑا پڑا دا نقل و حرکت نشی کولے دا دینا اللہ تا پیدا کرنے چی یو زلی تا پیدا کرنے بیاتی تا نشی پیدا کولے ولی ومن آیاتی ان خلقکم زنی دا قدرتون دا اللہ را زنی دا خدا اللہ دا قدرتون دا ان خلق لکم آ پیدا کول دا اللہ دی تاصل را من انفسکم دا جنس دا ستاسونا ستاسو دا نفسونا زواجن بیبیانے بیبیانے ستاسو دا جنس پیدا کردی کدا بیبیانے دا پیریانے کردی او دا ور پسې کله په کندو کې ګرځېدې یا چې کمونو کوړ ته ورغلې وې د ځان نه مرغې جوړ کړې او بره ناشته وا چې راځه را پسې بیا به سکول او رښتیا به سر بیا سن کوله اوس خو مسلمانانو کرلار شه تاسو کې لور خو را لراکي خو بیا وې سو کمې کاندې تبدلې چې پیریانو ما ماګانو لګا حاضر شه موږ تاسو رخ پلوي کو او کاغې د ته یو شی خو له در کړې دره بل شه بیا به چلو را وړي بیا څنګه چل کو میان پسې کوم ازواجا د نفسونو تاسو نو بیا نه تسکنو الیہا دا چی تاسو آرام نشی غیتا آرام پاگی سر دے یو جنس کے دے تسکنو الیہا دا چی تاسو آرام نشی غی سر وجعل بینکم مودتا و رحمہ او گرزو لے دے پمیستاسو کی مینہ و میروبانی مینہ پزوانائی کی و رحمہ او میروبانی پو بڑا توب کی چی بیا رستو اول مواد دا اول لیلاو مجنونی می بیا رستو سم دا سیشی لکا رو رو خور یو بل کولی دیو زاری گی رحمہ مہربانی پا آخر گیشی مواد دا پا غیر شرعی نظام کیم شتا دے لکہ یورپی نظام کیم دا لکہ دا جنہ یو بر سر یارانا شتا دے دا پا ابتدائی وقت کیا غیم کئی مواد دا وی پیار دے و مین دا و شفقت دے خو بیا رستو چی بوداگان شی پا بیا یو پارک ورہ کتل وی دین بیماری خوری گی جو راغی کے چی کمدنو دیر اکڑی لکہ دلی ونوس پو اور ایسے جنگلے نہ آگڑا تو خوراک اور لڑکی ویچ دئی سردی کی جراثیم دی ہوئی بیا سری پکی جراثیم بیا رحمت نشتہ دے اسلامی نظام کی ام مودل ام سده رحمت ده زکر دواره تکی ذکر کرل او داسی چیز ده دلگان پی بیا مور و پلارم سکی قربان کی داسی مینه و رحمتی خونه دی خدایست نمونه چه داسی بیا زنه بنشی برداشت کوله نو مور و پلار او رون خونده پی سکی قربان کی وی دانو گوله گو زاره گوی مودتا و رحمت جال بینکم یا مینا تخپل میانزا و رحمت او مهربانی د بچو سره مینا تر خپل میانزا خپلو کی مینا دا او رحمت ماشومان سره چې کمنه ماشومان د پاره ته یو ماشومنا ټول خاندان ګولی گزاریږي یو ماشومی مور په ځان له سرماتی پلار په ځان له سرماتی نیغه او بابای خلا پرې دوا هغه په داغې نه زیات مینی او بیا ترونو په پوګانی هغه هم لا پرې دوا او بیا ماشیم لا پرې دوا خپل ټول په یو ماشوم باندې الله مې انګړي رحمت دا مهربانی په شرعي نظام کې ده دا په نظامي کم نظام دا په نور نظامونو دا شریعت نه علاوه نظامونو کې نشته شریعت نه علاوه نظامونو کې دا نشته ده وجعل بینکم مودتان و رحمان او ګرځول دا په میاستاسو کې مودتان آی اولاد مولاد نه پیژني آی وی ګولای مولا خرچ اولادونه ته نکیږي داش خړې به څوک سنبالي وجعل بینکم مودتان و رحمان او ګرځول دا په میاستاسو کې مودتا و رحمت مینا او مهربانی ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې خامخا نخی دی نخی ویل نخ نه ده لایات دې کې نور سوچوکا نور و ته تم ډیر راوځي وی لایات خامخا نخی دی پاره دا قوم خو چې فکر کوي کنه او تش فکر په دې نه رسیږي چې وګوره مال څنګه بلبل خزر را کړی دا تش فکر په دې باندې نو دریږي نوال کلا اللهم يتفکرون يقوم يتفکرون فکرو کی دا اللہ رب العزت قدرت تا او دا اللہ رب العزت علم تا اغیت زین ارسی گی فکر آباشت کی بک شاید رہے راہ آباشت کی بے شاید شہے فکر آباشت کی بک شاید رہے فکر خواہ فکری شاگا لار سڑی تا پرانی زی اور راہ آباشت کی بے شاید شہے لار آغا لاری چھ بادشاہ پی سڑی تا مخیطرہ شی آگا فکر پکار دے کنا ومن آیاتی خلق السماوات او زنی دن خدا اللہ نا خلق السماواتی پیدا کول اللہ لی اسمان نوزم کلا واختلاف والسنتکم والوانکم او آگا بدلون دا جب استاسو او درنگون استاسو یو دانا چھ با واختلاف والسنتکم دام دا بدلون دا جبو دانا بدلون چھ دا یو تور جبا دا دا بل سپین جبا دا دا بل سرا جبا دا دا مطلب ندی اختلاف والسنتکم دا مطلب اختلاف والسنا چی یو اردو وی بل سوی پختو وی یو جبا دا یو اردو وی بل سوی پختو وی بل فارسی وی بل عربی وی بل انگلش وی او بطنی پکنیشتے یو سڑے دے او اغلی لس جبی ورزی چی دا کم اراده اکلاق کوی دانوی چی ورے گا او چی کم دنو داغا دا موبایل بطن بواما او لینگویج تبازما او اغلی چی کم دنو وی چی عربی زبا تام چی عربی چی اغا عربی کنو بیا بار چسی شی عربی شی نوی دا بچنی مچنی پکی نیشتا دے و ڈائری کی وای کنا بیا پا پختو کی تو وای اللہ زمالی پتو پتو بی صحابی والی یو بلا غری نو برا چی کم دے دا دا لکی خولا لگی گزارا کئی پی خورنا پا دے طرف پاندے خو جوڑی آغا طرف والا الا بلا بلا پریدیان بلا بلا غری مخون دا انا آن پا چلو کون تا کلاش خوی مخین دا نو ایجی پا دے بل طرف راسم لی ای بل طرف راسم ورغزی او بلاغری پردی او بلاغری میران شاه والا بل بلاغری بنوسیان انگلش وی په پختو کې انگلش وی ته وځه دا څه بلاګانی دي مولوی صاحب سره کې نهسته نو دا څوک یو وی څوک بولوي څوک کوړه کیروي کوم تا کیموي چې کوم تا کیموي مولوی صاحب وی ګانل شم نو دا څوک یو وی څوک بلوي په یو پختو کې بیا سوره لهجی دي دا جدا دا یو بل اختلاف د السنو دام دي لهجه یو شانتی جبا دا او دا یو آواز خوک دے تب وای چی دے لگیاوے لگیاوے لگیاوے لگیاوے آواز دل مزدر کی شیخ غلام حبیب سیب دے مد ذله العالی چی بیان مزکی بیان مزکی بل دے چی شروع شی تو ای اللہ خدای چاڑائی کا نات سو برا دے آواز در باندی بد لگی وقت لاف والسنتکم لہجہ بدل دا کڑیر دا بل ترازو کی او دا بل چلو کی خوی اوزین اوزائی کی معلوم شی یوزین اوزائی کسی شی معلوم شی لہجی پتہ لگی و اختلاف والسنتکم اختلاف دلہجو لہجہ زان لدا کابل گرام شیخ سیمود دزول العالی وی ډیر کی سټی وی یو کی سټی ډیر زلی زما کی سټی د شو قران په نوم خرڅی کړی دی خو پته خو لګی دا کا خو ناشنا خلکو ته پته نه لګی دا چې زما کی سټو باندې د شو قران نوم کې خو چې دا هغه نوی بیان راغلی دی په کینې زما خرڅی کړی وقت لاف والسناتکم والوانکم او درنګونو رنگونا سوک تور سوک سپین سوک زیار علاقی رنگونا زان لدی او خپلا علاقی افریقانیانو تاو گورا حبش توری توری بلاگان دی خرد خرد سیدن چینیانو تاو گورا خوپا پرا ایسا زان لدی مسالی پشانت راگ نجودا کانا سوک چکت زان لدی انگریزیانو گورا زان لدی سرماگان دی خوپا تلگی چی دا انگریزیان دی لگا دا هر علاقی ایزان لدی رنگونا دی و الوانکم رنگونا دی والوانکم سوار نوعیه و شخصیه الوانکم نمورد طبیعتونم دی سشه طبیعتونا یو ران یو شانت طبیعت ته دو بل بل شانت طبیعت ته یو چه کم ده نو پا پوزا بانی مج نپری دی چمچمار مار دی پا لکه و دریگی هر وقتی او بل تا سوایا خد مزیر ران دی چه سوا تا وای وای تا رو پروای نیشته پی پروای پیشته چه سوای وای وطا الوانکم طبیعتون مختلف سینو ان فی ذلک آیات للعالمین یقینا پدې کې خامخانه خې د فرد پویدون کو جب په اختلاف باندې عالم پویږي د جب په اختلاف د دې وجنه د سر ذکر کړل للعالمین د فرد پویدون کو چای پویږي د جب په فصاحت او په هغه باندې پوشي و من آیات او زنه د نخونه الله نه منامکم باللیل و النهار خوب تاسو رادیو د شپې او ابتغاکم من فضله دا بل لیل سره نږدې ذکر کما نامکم او نهار سره ذکر کو ابتغاء حکم من فضله هغه چې شپې درځو دیا و من آیاتی منامکم بل لیل و نهار نور پسې وای ابتغاء حکم من و منامکم بل لیل و نهار او خوب تاسو دې بل لیل شپې و نهار درځي و ابتغاء حکم من فضله او لټول تاسو دې من فضله د فضل الله نام د دین فضل لټاو سار نه کینا قرآن وایا ماسپخین نکینا قرآن وایا در رضی دا اللہ رب العزت فضل دیو لٹو وابتغاوکم من فضلی دا دنیا فضل لٹو حلال مزدوریو کا وابتغاوکم من فضلی اولا طول استاسو دا فضل دا اللہ نا ان فی ذالک الآیات اللہ قومی اسمعون یقینا پدی که خام خانخی دی وی دی که سوچو که پدی خوب که او پدی ابتغاو من فضلی که نور نخی بدی تسشی معلومی شی خوچ واو خوری سکنن ان فی ذلک لآیات یقینا پدی که خامخانه خرید پار دا قوم یسمعون چه غاوری خبرم و من آیاتی او زنیدن خونا دا اللہ نا یوری کون البرقا خیطا ستا البرقا بریخنا یوری کون فیل رالو نور من آیات کون پس طول اسمون ذکر کردی او دلتا یوری کون فیل رالو فیل که تجددی نو دا پلک پلک ار وقتی نی کنا بریخنا ار وقتی نی و من آیاتی یوری کون البرقا او دنو خدا اللہ نا دنو خدا قدرت دا اللہ نا خیطا ستار برقا بریخنا پڑک پڑک خوفا و طاما دپار دی یاری خوفا دپار دی یاری و طاما او دپار دی تمید امید خوفا و طاما خوفا یارا یارا گلیو نشی تندر راو نگردی طاما امیدی باران با که خیر خدا پاک سکی او کی موسم با خوش انشاءاللہ نت خوفا و طمع نی کل یری کل طمع یادا چه خوفا یرا دا پار دا مسافر اروانی خدای لک سبر رو ورکی لک سبر رو ورکی چه زخ پل زیاد تورا سیگم طمع دا پار دا مقیم مقیم اغا دا غکی گی امید ده چه خدا پاک با بارانو کی یا خوفا نا طمع دوار دا مقیم سر لگی یاری گیا سنا کوٹے با راو ساسی کوٹے بسی شی راو ساسی غریبانان تو اما او دا غلطائر تو تما دا چکی گی بسرے چو سور دی وری گی منگا سلا انٹری چولی تو اما او تما ونزلو من السما او ورائی دبارنا ما نوبا فیوحی بیل ارضا تا زکی اللہ پدی سر از مکا پس دو چواری نائی یقینن پدی که خامخان خید پار دا قوم چاقل لری دا یا تونو دی اخیر تا سو چکی یاو کیوئی یا تفکرون دویم کیوئی للعالمین دویم کیوئی یسماؤن سرورم کیوئی یاقلون اشاره ده دیتا توائی چیزم متفکر سب جوڑ شم نا اوم دا اللہ پا قدرتونو کی سوچکا کوای چې زه عالم جوړ شم دا الله قدرتونو کې جو سوچ وکا کوای چې زه منون کې او سامع او جوړ شم نو اوم په دې قدرتونو کې به سوچ کای ا کوای چې عقل مند او دانشور جوړ شم نو اوم په پایتونو کې سکای سوچ کای د دې ټول جوړې دوه دو پارا نسخه هغه د الله په قدرتونو کې سوچ دی دوی مدادا کلا خبر چې کمندنه د اعلان ادنا تبوزی تولنا اعلی دادا چې تفکرون فکر او کا فکر چې الله تعالی سه ک فکر نشی کوله نفس په ودلون پکاردا للعالمین یرا ک په ودیمنی نو اوره خوبه کنه لقوم یسمعون یرا ک تش دی ووره دل کنان اوم بس گزارا وکي خو زک اوره اومنا کو کونی اوره اومنا نو لگا کل دل سده پکار دی لقومی یا قیلون کدائیز در کینی نو بیا خاری نو اچھ خلق کوئی چیسا دے انسان نو بیا خاری لقومی یا قیلون ومن آیاتی انتقوم السماء اوزن دن خود قدرت دار لانا اترول دار لانا دی اسمان ادرد اللہ اسمان دی انتقوم السماء والاردو او تنگید اللہ اسمان او دزمکی بیامری دا اللہ پا حکم دا اللہ پا حکم دی پا خوئینا چی پا خوئی باندی دی بیا بی امرہی دے کمیر آگے سمہ اذا دعاکم دعوتان بیا اذا دعاکم کلا شراو بری تاثرہ پا بلل سرہ من الارض ازمکنہ اذا انتم تخرجون ناساب و تاثرہ اوزائی داموہ چمونگ بسوکرہ پاسی و لہو من فی السماعات آغا اللہ لدی آسوک چپا اسمان نکید ازمکی کل لہو قانتون دار طول دی تابدار دا اللہ یعنی قائمونا بشہادت الوحدانیہ کل اللہ قانتون دا طول دی تابدار دا اللہ وجن کی دا اللہ دی اوالی ہر گیا کہ الزمیر ویاد وحده لا شریک له گویاد ہر یو سس کے دا اللہ دی اوالی نخی تعمل فی ریاض الارض وانظر علا آثار ما صنع الملیک علا قضب الزبرجد شاہدات بی ان اللہ لیس له شریک ہر یو کی کنا کل اللہ قانتون دا طول دا اللہ دی تابدار دا اللہ دی اوالی گویا وہو اللذی اللہ دی آغذات یبدأ الخلق چاول زل شروع کرد پیدای سم یعیدو نبیا بی واپس کئی وہو احوان علیہ او دا دی اللہ بانی آسان وہو احوان علیہ ظاہری معنی دادا وہو احوان دا دوبارہ پیدایش بیر آسان دی پا اللہ سمد لب دا اول پیدایش و تلک گران دی او دا دویم پیدایش و تا دیر آسان دی ناول و تا لگ آسان و دا بل و تا دیر آسان دی سمدلن نماوی چی احوان پا خپلا مانا ندی بلکی احوان پا مانا دا حیینون باندی او دا دی آسان پا اللہ او یا دا دیر آسان ویلی دی پا نظر سر آوریدون کتا چی آوریدون کتا اول جوڑول گرانی او دوباره جوڑول و تسی آسان ایسا شیخ صحیح متزل العلی وی تنبا اول جوړول ګران دی وی دویم ځلی تخته خو که بیا پکې وزي نو زه پکې هم تکواله شم نو دا دویم ځل خو بیا آسانی دا په نظر سره مخاطبینو ته وی اوریدونکو ته چې اوریدونکو په نظر اول ځل ګرانی او دویم ځل سوی آسانی نقش ثانی نقاش بهتر کشد ز اول نقش ثانی نقاش بهتر کشد ز اول دویم زلی فوٹو اغا فوٹو جوڑون که از اول نخ جوڑینو و هو احوانواله او دادی آسان پا اللہ ولو المثل الالا یا دا هو زمیر ام دی اول تراجه دی ام دوارو تا پی تاویل دو کلو وایدن و هو دا دوار پیدایشونا دیر آسان دی پا اللہ دا پا اللہ سری دیر آسان لو المثل الالا اللہ لذی صفت اچھات پس مال نوزمہ کی ولہو المثل الاعلی او آغا اللہ لذی صفت اچھات پس مال نوزمہ کی وہو العزیز الحکیم او آغا اللہ لذی زور اور حکمت والا ضرب لکم مثلا مثال ذکر کی سلو اختم دان کبوت کیوں مثال ذکر کرو او سرم مثال ذکر کی ال تویلو چھتا مخلوق اللہ سری صدار کئی دا مخلوق صدار کول لا اللہ سرا مخلوق صدار کول چھتا ہم اللہ رب العزت سرا مخلوق صدار کئے دا سدے لکه د جولاګي جاله چې هغه سنشي کوله دام سفایده در کوله نشي. اوس وای چې دا مخلوق صدر کانو لک پزان راوړو ځا پزان سکو راوړو ستا سرا ستایو نو کار دی تا سرا ستایو نو کار دی هغه ستا په مال کې ستا خدمت کوي ستا مال کې ستا سکی خدمت کوي نو تپوس در نه کوم چې ته وای دغه خپل نوکر د ځان سره صدر کوي چې دې د زما په جایداد کې او زما په مال او دولت کې په عرص کې ما سره څه شي شریک شي. ته چې کم دی نو دغه د شریکتیانه یریږي که نه یریږي. سره د دې نه ګوره چې دغه مالکم زیم ستا مالکم سیم زیم الله دې کنه رازقم الله او داغم او ستاوم خالقم داغ الله او ستاوم الله نو ډیر سوزونه کې یو بل سره سي برابر یي او سره د دغه د شریکت نه تس کیږي یریږي. نو یبه انصاف یبه انصاف داغ نوکر د شریکت نه یریږي او مخلوق چې هغه مخلوق دی مملوک دی مرزوق دی په هر څه کې محتاج دی الله تا نو هغه محتاج چې الله سره شریکانو په غېده ډو سپروانشته یا ظالما نو خپل ځان سره شریکتی نه برداشت کوي او الله سره چې شریکتی جوړ کړي وای دا د برخې خاوند دی د برخې خاوند څه مطلب الله ولا برخه ور کړ الله سره څه ده برخه نو برخه څه ته وای شرک شرک او برخه یو شی دی نو دا د شرک نه کنور د سو کړل دای مثال ته وای خپل ځان ته وګوره کنه د بے انصافه ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان الله تاسو مثال من انفسکم چه ده نفسونو ستاسونا ها مثال سه ده باره نده ستاسو ده سنه ده نفسونو ده حال لکم مما ملکت ایمانو کم اشته ده تاسو لرا ده آغنا چه مالکان دیو اللہ سنه ستاسو یعنی ده غلامان ستاسونا من شرکای صداران فی ما پاسکی رزقناکم چه در کرمی تاسو لرا فانتون فی سوان نشیب تاسو بده که برابر اشته در لا نوی تخافونم که خیفتکم انفسکم یاری گئی تاسو دینا پشان یاری دل استاسو دخپلو هم جنسونا لکه دخپل رور نه یاری گئی چه دیر اثر اس نشی ایسا دار نشی دغشان تو نوکر نم سکی گئی یاری گئی که خیفات کم انفسا کم پشان یاری دل استاسو دخپلو خپلوانونا چه دخپل را سرم شرک نشی وارسان کذالکانو فصل الآیات دک کرنگی بیانو منگا بیا بی آیاتونا نخید قدرت پار دا قوم چای قل لری لقوم یاقلون ده پار دا قوم چه دا اقل نکار اخلی بالی طبع اللزینانو دا اول یر نور اللہ سر برابری دا اول نور اللہ سر برابری زورنا دا دا خواهش تابی ده دا اللہ دینی پریخی ده بالی طبع اللزینان بلکه تابی دار دیا کسان ظلمون چه شرک کرده ظالمان دی احوام دا قلو خیالاتو بغیر علمین بی دلیل بی انصاف ده بی دلیل پا خپل خواهش بسروان ده نخپل خیال منی دا اللہ نمانی فمن یادی من اضل اللہ سوک بلا رخی آغا چاہتا چا اللہ دی گمراہ کردی دا اللہ بلاری بسوک بلار کی وما لهم من ناسرین آنوی دی لرات سوکم دادیان فاقیم واجاک فکر کوا دی آغا خپل فطرت چی پا کم فطرت اللہ پیدا کردیو نو دی آغا فطرت سکو بدل که خبردار تو گر خپل فطرت سنکی بدل نکی فاقم وجهک دی او خپل فطرت چې په کوم باندې الله پیدا کړیو نو هغه بدل کو هغه بدل کو فاقم وجهک نو ګوره ته چرته کې خپل فطرت بدل نه کی او نه قدرېګا په اصول د کامیابی باندې نو کامیاب بشي یو د کامیابی اصل فاقم وجهک دویم لا تبدیل لخلق الله درم منیبینا الیه درم سلورم واتقوه پینزم واقیم الصلاة شپاگم ولا تکونو من المشرکین ولا تکونو من المشرکین سوشو شپاگ اصول لکامیابی شو اوامی ذکر کی اتا درشم کی فاتز القربا حقاه فآت ذا القربى حقه او اتم یو کم سلو اختم کی وما آتیتم من زکاة تریدون وجه الله فاولائک هم المضعفون. دا اصول کامیابی یاد کا او دا اصول دا اللہ دا عذاب درستو کی دوم دی چی پا دی توحید او دا اللہ پا یووالی ادری دو چی ظلم مکو احسان کوا ظلم مکو نو پا دی اصولو با اللہ عذاب دفع کی او کد دی خلاف دیو کو زار الفسادو فی البر والبار بما کسبت اید الناس یو صلی اختمی بکر زار الفسادو فی البر والبار بما کسبت اید الناس دی اصولو خلاف سر با عذاب رازی پا دی با کامیابی دا عذاب نو بچی فاقم وجکا لدین حنیفا عذاب ناکامیم دکنا ناکامی نو بچی فاقم وجکا لدین حنیفا نیخ کا مخدی نیخ کا فاقم وجک نیخ کا مخدی لدین دپار دا دین حنیفا چد متوجی اللہ تا یو اللہ تا ندے کوک دا اللہ نا لدین آغا قانون تا حنیفا لدین آغا قانون دا اللہ تا اگی تا مخنیخ کا شواز دا اللہ امانا دا قانون دا اللہ دا بلچانا نور قانونو نا پریدا لدین حنیفا پدا سیال کے چیت دے یو اللہ حنیفا ماتا ان کے شرک ادریدن کے بتوحید فطرت اللہ جوخشا پا فطرت دا اللہ پوری پا پیدائش دا اللہ جوخشا پا فطرت دا اللہ اللہ تی آغا فطرانا صالحا چی پیدا کردے خلق پاغی باندی پاغی پیدا کردے دے فطرت نا مراد سو یو حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی کل مولود یولدو علی فطرت الاسلام ہر یو بچے کل مولود یولدو علی فطرت اسلام ہر بچے اسلام تتیار پیدا کی گی فابواہو یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ نو تربیت دوا جنا اگر یا یہودی شی یا نصرانی شی یا مجوسی شی نور آغا اسلام تا بالکل سدے تیار اسلام تا تیار پیدا کی گی خمور و پلار دا تربیت دوا جنا آغا بدل شی نو چه پا کم فطرت اللہ پیدا کرے نو پا اقشا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا چه اللہ پا کم پیدا کرے لا تبدیل لخلق اللہ مبدلوی دا اللہ پیدایش چه پا کم خوی اللہ پیدا کرے اغبدلو لا تبدیل لخلق اللہ من لا تبدلو خلق اللہ لا تبدلو توحید بشرک مبدلوی توحید پا شرک باننے دا سمکو ہی کنا چا اللہ پس پیدا کرنو آقا دویم فطرت اللہ چا پیدا شنو گنانگار وی چا پیدا شنو پاک وی نمو بدلو کنا دا اللہ پیدا شنو ولی گناو نکای فطرت اللہ اللتی فطرن ناس آلیہ اللہ چا پیدا کری نو بالکل پاک او صافی نو سولی گناو نکای او خپل چا کمدنو فطرت خرابای او گناو نو دیو گٹل زان دی پلیت کو درم دادا چی بندہ پیدا شی نو دا دا اچھا تا توجہ نی معشوم دا دا نور اسباب تا توجہ نی دا دا توجہ یوازی اللہ تی خپل عجز دا اصل فطرت تی دا انسان خپل عجز او دا اللہ لوی پونشو بی خپل عجز او دا اللہ لوی دا دا دا صدی فطرت نو بس وی کنا ولی چه کمدن فطرت بدلائی خوب از عمری خپل عجز او دا اللہ لوی تسلیم کا نو دے کل دا انسان دا شیجی چه دے دا اللہ لوی سکی پری دی زان تسووی چه زوم سیم نو دا سمکو کنا فطرت اللہ خپل عجز دا اللہ لوی جعفر صادق رحمه اللہ دا غیو سڑی سر مناظرہ وا دہری سرا کمیونس سرا مناظرہ ہو سرا وی منی کنا منی چی خدایشتے وی خدای نمانم وی چی نیشتے وی خا خلکو توی اونی وی دریاب تے ارتاو کی اونی وی دریاب تے سکی ارتاو کی اگوی دا سکی ارو خدای تو گورا سی وی وی خدای تو گورا ار دا سکی اگو تو دا خدای دیولی وی وی نا اونی سی اونی سی وی اونی سی مزار کی پڑور پڑور تو چلا سی چین لے اور رہا کہا وی اللہ خیر یا اللہ خیر اگر تا خو منو وی بار میں کی من میں ہوئی بار میں کی منم خلق ہوتے دا سنگ چلتا ہو کو اگر تے اصل کی دے دے دنیا سی زنو کے را گر شو نا دن اخپل فطرہ تیر شو دے اسباب دم رپا مخاغست ہو چھ دن اخپل فطرہ تس شو تیر شو دے تا زن سا شیخ کار شو نمائوری گا چھ دے دا سی زائتا کم چھ دن نا اسباب و نیلا نظر سو شی کٹ شی ندے با پخپل ہوئی چھ اللہ شتے چھ مائمی چھ در یاب تر لکن دے بی اختیار ہوئی چھ خدای خیر دا اولی دک کٹیم کے دے دا اسباب و نظر سو شو کٹ شو یواز نظر پچا شو پا اللہ شو نو پا دنیا کے دے اختشی پا اسباب و بانے نظر شی نو دا زن نیسا تمس شی پیدا شی وی فطرت اللہ یا بندہ خپل اجز ہمیشہ یادوا چیزی اس نیم او اللہ ہر سنی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا فطرت دا اللہ آغا جوخ شی فطرت دا اللہ وینی الزیبو فطرت اللہ التي آغا فطر الناس علیہا چو پیدا کرد خلق پا آغی باننی لا تبدیل لخلق اللہ یو مانا میکڑا لا تبدیل خلق لخلق اللہ مبدلوی تاسو دا اللہ پیدایشی ندین دا اللہ فلا یغیرن خلق